kikombeta tolo na mwana oyo Boli kikombeta tolo na kongo tutu Boli kambo yango eba ni mboka mobiba Bato baka mwena nende tulingana Baboti basi bandi mini kambo yango Oh, ya bana etumba balongie Bakana bayi na pona ngasewo Oh, ya bana ngo bakane loterie Oh, mwane ya mama Na beleli na leni kutumo bimba Oyo kangatenga ya anawie Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo mama yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo Baina pona gazero Oh, oh, oh Ia banango bakane loterie Oh, moane ya mama Na meleli na leli kutumo bimba Oyo kangatenga ya anawie Oh, moane ya santima Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, mama Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, mama Monanga esa la sala ya bakomi Ona ni mola yo bapo bebe ya bolingo selie Na kutu na lali pongi Oya mama Ndoto selini na ya Unua kende Bolingo nanga azongi na sepela Nani makite kino kosonge nanga Oya mama, unuseme tulusikio mwane Mini kuhai, joo ya muijuke Oh, no tupendane Yo, yo, yo, joo ya muijuke Oh, no tupendane Oh, mama pia, kipi Mabu tunala nipongi Oya mama Selili na yo Unua kende Bolingo na kazo kina sepela Nani makite kino kosonge langa Luende sio predikyo nunu Boya mama Unuseme tulusikio mwane Nini kuhai Choo ya muijuke Oh, ndo tupendane Yo, yo, yo Yeah.